مهبة ناموس أكبر رحمة للعالمين. وأثنى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه 21 شعبان معظم سال 1419 هجری قمری مصادف با 20 آذر ماه سال 1377 هجری شمسی تا رسیدن به ماه مبارک رمضان، امیدواریم خداوند متعال من و شما و تمام علاقمندان به سعادت عظما نائل بفرمائینی. فقط یک جمعه دیگر در میان باقی است. موضوعی که برای بیان و طرح در مروچگین جلسه کوتاه به نظریت اقتباسی از گلچینی از گلهای ارزنده گلستان رسالت و بستان نبوت جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم به قول حضرت مولوی جلال الدین رحمت الله علیه، چون که گل رفت و گلستان شد خراب، چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جویم از گلاب، چون که گل را نشنوی زین پس ز بلبل سر گذشت. گل در فصل بهار با ارتباط مستقیم با خود گل و قلب تپیده و دل بی آرام و تسکین بخشی تو آرام داد. اما وقتی که فصل بهار رود و گلها پشمرده بند، بلبل سوخته دل حداقل سعی کند با آب گل که از گل گرفته بوده و به نام گلاب معروفه، با همی بو هم قدری و تا آرام دن تو تسلای دن. ای به این معنی صدق دن که وجود نازنین رسول خدا علیه السلام اگر در میان مسلمین بعد از وقتی وفات و رحلت تشریف فرما نهیم، اما حضرت علیه السلام گلستان نبوت و رسالت همواره در هر دور و زمان به وسیله فرمایشات و دره های شاهواری که کلام نبوت آیان از صفته و گنچه های گلی که از دهان گلگون مانند گل شکفته پیامبر اسلام علیه السلام برای هدایت بشریت ظاهر بودگان در خزانه های علوم پیغمبر اسلام علیه السلام و در سینه های انسان های مانوس و عاشقان و محبان احادیث رسول خدا علیه السلام آیا برقرارند تو هنوز و در هر زمان آینده هم جامعه اسلامی و انسانی با هم اطر گل محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گل افشانی کنند تو آنها به راه هدایت راهنمایی و از ضلالت و ظلمات و تاریکی ها و گمراهی ها رستگار کنند. و مروشگی مطالب بیشتر در زمینه مسائل، برخی از مسائل اقتصادی که عدم توجه به آیان من محیط مالی و اقتصادیش چنان گلوگیر کتا که بیش از هر مفلس و گدا و تنگ دستا همه کس که به عنوان پولدار جامعه و به تعبیر مردم صاحب ثروت شناخته بی در ای گرفتار و در میان چنگ و دندان کردارهای خلاف شرعی وقت چنان گلوگیرند که آیه داد و فریاد به فلک بلندند و آبروی حیثیتی به باد روگن، شخصیتی فنا بوگن، زندگی فرج بوگن، ولی هنوز آیی در سرمستی و حرص جمع مال و مال اندوزی چنان دیوانوار و با عرض معذرت مانند حیوان مستی که در شهوت سرمست بی جهلگا و برزگا بلندی و جهلیا تشخیص ندند گرفتارین و نزانگین که آ در چه بدبختی ها و چه قعره های مصیبتی و تا دستی دارده و سرنگون کنه و نابود کنه. انسان فقیر کارگر بیچاره هرچی از دست رنج باید گیری یاری با همایی گزاره کند، گزران کند به تعبیری، و باوتی خوشکتر را سازگارند. اگر آخرین سیستم، ماشین آخرین سیستم زیر پا نداری، اگر آپارتمان چند طبقه مجلل و مزین ندارید که در آی سکونت بکا، اگر حریر و ابریشمی لباسی نیست که آیانی تا وطا ملبس بکن تو بپوشید، اما حیائی، ناموسی، عزتی، شخصیتی مورد تعرض کسی قرار نگرفته، شب وابی به راحت و آرامی بزی، روچ زندگی اگر با کد و مشقت و زحمت کار و کارگری گزی، شب سکون و آرامش آیا برطرف کن و روز بعد دوباره تجدید و قوت پیدا کن و تی کارگری ها به تعبیر مردم تی مزدوری ها و تی عملگری ها ادامه ایدم. ثروت مندین که اگر بار از راه حلالی جمع کتا مروچگین دور زمانی ده که امنیت از جوامع سلب بودا، در جامعه بشری انسان ها چنان زندگی کنند که گویا یک عده گوسفند در محاصره تعداد زیادی از پلنگان و گرگان قرار گرفته. و شاید همه زمان بی یه انگد آدیم ترین که حضرت شاه نعمت الله ولی فرمانی اندکی امن اگر بود آن روز در خلق کوهسار میبینم. بالعکس شهران اتها که باید با توجه به امکانات امن و امان بیشتر بیمروچی انسان ها در روز یا در شب به جان و به مال و اطمینان ندارن، امنیت ندارن. اگر از راه حلالی کسب کده هم باز هم نه شب آرام فکری هست صاحب ثروتان نه روز، از دکان که در کفی به طرف منزل، از منزل حرکت کن به طرف دکان، بعد چپ و راست صوتی دور برا خوب بپایی که بارین کسی در کمینه های یعنی مغازه تا هم نشته، بعد دل خورا و قلب لرزانی به سر با که بارین چه حالتی به سری بیه، شب که خدا مکن برا ابی چرا بیه، شب کیه گویی که بلاها و مصیبتهای حتن برای شپا، اگر چنانچه گوات یک پیشی بکپی رینی توارو بدن بیچاره تو گنوکانی پین جاها جنگ بارین چه خبر بو همیشه بارین منی تجوری مورد تعرض قرار گه، یا بارین یکی چه دیوارا پرید، بارین جانو در خطره، بارین برای مال یه حتی پیسر آماده کند آم مال و زرانا که بابا که مال تفکار انگو برو بزو تحویدش که من نزدیکم یا چرا این وضعیت این که ما روز بروز از تعالیم اسلام دور بیم. حضرت عدی ابن حاتم، حضرت عدی رضی الله عنه صحابی فرزند حاتم طائی مشهور، پدری به نصرانیت مرد اما پسر به شرف اسلام مشرب بود و جزء یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرمانی که روز منی آقایا من خطاب گو وشتی چطور به عدی آروچی که تو تر زعینتا، تو زن مسافرات تک و تنهای گنده، یک خانم یک زن مسافر از یمن تا حضرموت مسافرت کن، او کما قال علیه السلام تن تنهایی کسی همراهی هم نهی، اما چنان با امن و امان مسافرت کن که هیچ گونه دلخوری بوت راه ندن. اگر دلخوری داری، اگر خوفی داری، از خدا داری فقط، یا فوق فوقی در مسائل مادی اگر خوفی هستی، این خوفی ها که مبادا این چند تا گوسفند که منی دنبالن در این مسافرت در دشت بیابان کناری شاد گرگی به آیان تعرض مکن. دیگه این خطری نیست که انسان ظالم و متعرض و گردنگیر و رهزنی آیه متعرض و بیتو آیه ناموسا با خطر روبرو بگن، آیه حیثیت ها ببارد بگن، آیه مال ها ببارد، آیه جان ها از بین ببارد. حضرت عدی فرمانی آروچی که حضرت ای جمله ارشاد فرمایید، من زبان نبوت اگر مگوشتین دگری یا بگوشتین من باور نکو، اما رسول الله علیه السلام کلام جای شک نداشت. آ وقتی که واجه فرمایش کو انگا آ محیط بوجود نهت اگر آ وضعیت امن و امان در کل آ جزیره العرب بوجود نهت اگر و دیگری ابو گشتین قابل باور نهت، باور کردنی نهت. اما حضرت فرمایند من ایمانت و آنچه حضرت گشی آی تا شک و شبه نی. ولی خدا را شکر خدایا من از زندگیش بعد از اوتی حبیب علیه السلام رحلتا تا اینکه دوران خلافت خلفای راشدین یا تو رسید، حضرت ابوبکر صدیق آئی زینت بخش مسند خلافت و جانشین رسول الله بو، حضرت عمر فاروق عدل و داد پیکره و آئی صورت کامل 10 سال حکومت اسلامی تها بر مسند جانشینی رسول الله مسند آرای خلافت پیغمبر قرار گرفت. حضرت عثمان زنورین رضی الله تعالی عنه 12 سال قریب بر این مسند تشریف فرما و رونق افروز بود. حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه 5 سال بر مسند خلافت تشریف فرما بود. حضرت فاروق زمانه امن و امانه چنان حاکمیت پیدا کو بر تمام جزیره العرب، جایی که اسلام پرچم بلندد، جایی که اسلام حکومت کرد، فرمانی قسم به خدا همانطور که من آقای آرچی گشتگد من به ادوین چماوتی جنینی اندیس که آیی شترا تنها سوار سفر که و هیچ گونه خوف و حراسی نداری. و هر دور تا گندگ بوده بوده در هر مملکتی که ذره ای از قوانین اسلام نافذ بوده، دزد وقتی که سرقتی محرز بوده پنجهی ورگ بوده، زانی وقتی که زنا کوده رجم کرگ بوده یا صد شلاقی وارده، و خیانتکار شراب خور وقتی که شرابی وارده 39 شلاقی در معرض عموم وارده، حدود خدا اجرا بودگان ماضی قریب تا دنیا به چشمت دیتا مغازه هم پچه مردم را نماز کنه، مجال نی کسی تعرض بکن به مغازه اجناس مردمان. هر کجا قرآن حکومت کن، هر کجا اسلام بالفعل واقع حکومت بکن، امنیت چنان برقرار بی که میلیاردها پول ایرکن سر را سر خیابانی دور بده کسی دست نجن تکانی ندن مگر اینکه صاحب بیه چیزی بکن، یا اگر کسی دستی جن اعلان کن که ای مسلمین یکی مال این رکبتا ببا تحویده بگیر. اشیه گوشن اسلام ناب محمدی، اشیه گوشن بازگشت به اسلام ناب رسول الله علیه السلام. وقتی که ای پیمین وضعیت در جامعه انسانی و اسلامی حکم فرما ببی، تو آن وقتی اگر ناامنی نشان دیست منی و هر مدعی ای ادعای گردنه با شمشیر بجن دور بده. ولی غیر از این راه هر راه دیگر ایک انسانیت مخصوص مسلمان برای وقت تلاش بکن برای ایجاد امنیت امکان نداری به امنیت دامنه یا نزدیک ببینید. در جوامعی که بودا قانون قرآن حکم فرمانه، هرچند قوانین جامعی به قول وست مردم ها در وقتی پارلیمان ها تصویب کده برای سزا دادن مجرمین، مگر در اروپا قانون نی، مگر پارلیمان نی، مگر مجلس های شورا استنا نداره، مگر قوانین تنظیم نی، چرا انسانیت داد به فلک بلنده؟ چرا فحشا گوغا کنگیم؟ چرا اولاد زنای آمار روز بروز بیشتر بگیم؟ چرا ناامنی و دزدی و سرقت های آمار بالا رو بگیم جلوگیری نبی؟ بس قوانین انسانی نتوانند امنیت و امانا برای جامعه انسانی آی جانا آی مالا آی ناموسا تضمین بکنند. فقط اسلام این که تمام امور برای انسانیت تضمین کن و انسانهای از معرض تمام خطرات قرار گرفتن بیمه کن تو آنها در حالت سلم و صفا قرار دن. خب بنای نهت ایه بران ببند جب وقت مختصره، من تعداد احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله در باره معاملات نوشته دن. و کلن صحیح بخاری صحیح ترین کتاب نزد ما اهل سنت بعد از قرآن کتاب خدا ہے. بلی هرچی خدا بلوتی گوینده گوشی بعض در و مطالبی تصمیم گیره که چنین بگوشی خدا دیگه به زبان یادی و شامل حیث مقدمه ایتا درو شریفانه. اللهم صل علی محمد و علی آلی و صحبی و سلم. بلغنونا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچی همه وقتی حتی که رسول اکرم علیه السلام فرمانی بخاری جلد دو چاف بیروت صفحه 77 عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. هرچي حضرتا پیشگو اي كتاب مانند بامداد سفيدي كه تاريكي دلا چطر روشن بي صباح تيما ظاهر بي هما پهم ظاهر بودتگان يا به اي تعبير بگشون كه همانند خورشيد كه از افق شرق چنان چه بهم طلوع كند و نشاندن كه من خورشيدون ظاهر بودتگون که شب تاریکی خود به خود نویدن که در پایان این شب خورشیدی طلوع کن. هرچی حضرتا گوشتگم مثل خورشید نمایان بودگن در دنیا. فرمانی مردمانی ترا بر وقتی حتی نیتا الان هنچوشه یا نه پیغمبر علیه السلام ای پیشین گویی مصداقا به چند گندگی من شما یا نه آقا معامله کن نه از عالم جست کن نه از صاحب تجربه جست کن نه از رئیس سفیر جست کن معامله به طریق غیر شرعی جا وقتی که دوچار گرفتاری بی درگیری پیشیه به قول بلوچان نو همه عذر بگای کن شریعتا گوشی بره این بارن که ملا شریعتا جست کنی بارن قاضی چی بشی. خب باز هم شکریم که جایشی که برا درگیر ببید براید با هم دیگه جنگ و جدال تا هم ابتلا بی تو خدای حکم مراجعه بکنی که حق به هر کس دیگه بو باید به همه خانه بید. اما وضعیت اقتصادی جامعه ما چنان از اسلام دور روگین که گاهی بعضی معاملات حال انسان دور دور اشکند تمام وجود انسان مشمعز بید. آن معامله 10 ساله 20 ساله 30 ساله ماشین که ماشینی که ارزشی 5 میلیون تومانه 1 ساله ایدن 11 میلیون تومان 2 ساله ایدن حتما 22 میلیون تومان گویی که هم این خریدار و هم فروشنده هر دوتا از دربار خدا یا لااقل از ملک الموت پروانه زندگی دائمیش گفته یا به قول بلوچان آب حیات پیاله سرکشده وارده کشان ای 1 سال تا 2 سال یا چند سال 10 سال زندگی بعد وقت بیچاره چرا وقت بیچاره کنه به خاطر اقارب و رشتدارانی که به تعبیر بزرگان در واقع بشاره اکثریت اقارب نه با الف حمزه بلکه اقارب با عینن شان تمام کشده و نیتی خیشوندان تکی پرسی تو برای آیا سرمایه اندوزی کنه شمار و کشتم و اقرب هم برای تو نه که اقربین و رشتدار تو من. آقا سال 60 رفته آقای در راست به صراحت من بگوشم فکر نکنه که ما صحبت های به هدر مفتی بشیم یکی از اهالی راست در سال 1360 هجری زمانی که ثبت نام اولیه حج است ثبت نامی که تا 27,000 تومانی وارد بوده حدود 4 سال قبل نامی زمانی در حتی که آیچ دنیا رفته پیشی در رفته آقا پسر انتی آقا زاده ولی اهد انتی پسرا پتان دل و شکو کمار مردین چوکی بھی پتن نامی ارکنے ہمیشہ بلوچستان تا کسی فامیل نزانتا چیئے سجلی انصاف داری بوتا فامیل خوبی نوشتگی اگر آدم بی انصاف و پستی بوتا بلوچیز بی سوادی جس کتا تی فامیل چیئے چون بلوچا ہمیشہ وطا بنام پدر توار کتا فلانی محمد برزا یہ تلسلہ ایشی بیتا کہ نام پدر زندہ بھی پدرہ بوتی نام پتہ نام بوتی چوک سلیر کتا کہ منی خانوادہی نصب و منی جند نام و منی پتہ نام پیروک نام ایفز بھی فامیل چیئے خب یہ چیئے تی دستے در این حال بیتارا پات یا ریس تک ارکر بوتا چی نام پات ہے نشتہ آغای فلان پات یہ ہم خوش انصافی ہے معمور صاحب کا احوال بوتا در آسمان آغاد فامیل چی ہیں تی من نظر یہ چیئے تی دستے چلو کی من سادی ریس تک نشتہ چلو باور کنی یہ فامیلہ ہستا غیب پوچ پاخوم آتش آتش بہار تنز آمیزی کلمات بودتے کہ شاہی مامورین بی انصاف و خائن و مسخرگر آدوری حتی کہ زمان شاہ تمسخرش کتا با مردم نجیبی ایمن تکا وشتوں کہ پیجران خوشحال بودتے کہ مردین چوکی بھی نام منی نام باقی مانی فلانی فلانی چوکی ہیں اما فرزند ناخلفی که پدری 27,000 تومان با آرزو اشی که به هوای اشی که نامی قرعی دریه بروت کعبه خدا زیارت کن روزه پیامبر اسلام زیارت کن مکه مدینه مشرف بی فریضه حج ادای کن الان که نوبتی حتا آقای روت پانجایی که تو چون کنه بایی پیشا وشی منی پت چه مالی داری آیا هرچی بودتا وارتو گرفتگی این مال منی من برانه دون کسی از حج خب نتیجه برای بی بنده خدا بیچارا یا مالی هنچی مالی بودتا که چوکی ایفن برخورد بکن یا اینکه واقعا خود ای فرزند ایطور نخلف بودتا و پتر و شال جمع باید بکن که یا گوی وطی تزمین نامه و بیمه زندگی از اسرائیل دریافت بودتا که نمیری آب حیاتی وارتا معامله های 10 ساله و 20 ساله و آمیزه نظام که از حلالیه از حرامیه اما بزان روزی به نام روز حساب روز محشر که قاضی خدای لیس بینکم و بینه ترجمان بین من و شما و بین خدا نه ترجمانی نیاز ها که خدای حبران پا من سو ترجمه بکن منی تی حبران پا خدا ترجمه بکن نه خدا مستقیم به هر زبان و تی بنده خطاب بکن چنانی پاس و خلوتی نه حاجب و دربانی بوده هسته قاضی خود خدای من تو به عنوان مدعا علیه بوده مطرح بی یکی از سوالات پیغمبر فرمانتا که قدم نیلن ذره دیمای بکن زینه یا پشتا به حده تا به چند مورد جواب بده مصبتی یکی از همه اشیه ان مالهی از منی گوته مال سوال بی قیامت روچا که من این اکتسبهو از این مال تو از کجا به دست یارتا و فی ما انفقه و در چه راه تو خرج کتا آیا از راه سود و ربایت به دست یارتا آیا از معامله حرامت به دست یارتا از راه حلالت به دست یارتا از خرید و فروشت به دست یارتا یا مفت صد داتا و وامی 150 دلورتا بعد از یک ماه هدوما 1000 داتا بعد از 6 ماه 1500 دلورتا 1,000,000 داتا وام بعد از 1 سال 1,500,000 دلورتا از کلاه برداری به دست یارتا یا از راه صداقت معامله و خرید و فروش شرعیت کتا انجام داتا از چرا هیت به دست یارتا جواب بده از یہ جواب کے فارغ ہے مرحلے بعدی مت رہ بھی جواب بدے کہ ایمان دوبارہ کجا خرج کو در راہ حلال و مثبت و جائز خرج کو یا در راہ حرام خرج کو جلو رقاصهای داشت جلو موسیقی خانان داشت در مراسم عروسی تنبورگی و شاعر و ڈھولی دیمت داشت که شرط آئی تشویق کرے برای کار حرام یا اینکه برای بنای مساجد برای بنای مدارس برای بنای بیمارستان برای راهسازی برای کارهای عام المنفعه، برای حفر چاه، برای لوله کشی منطقه بی آبی، برای برق رسانی به یک منطقه بی برقی، در چه کاری، در چه راهی، برای ادامه تحصیل یک دانش آموز مستعد ولی بی نوا و دست خالی، در چه راهی مصرف کنه؟ یه جواب بده. عمر خود را در چه فانی کرده ای؟ قوت و قوت در چه مصرف کرده ای؟ این مطلب فیلسوف اسلام حضرت مولوی رحمت الله علیهم توضیح داده مثنوی تها. قرآن مجید آیتی که وانگبو سوره نور یک آیه، رجال اللہ تلهیهم تجارت ولا بیع، مردانی هستن که آیان تجارت کنن، خرید کنن، بهای کنن، داد و ستد تا مشغولن. اسلام داد و ستد مطلوب ہے، ایک نوع عبادتی اگر از طریق حلال بدی. چرخ زندگی دینی و دنیوی انسانها اقتصاد سالم ہے، ولی باید در کنترل اسلام بگیم. مردانی ها خدا فرمانی مردان، یکی یه تاریخ که نوشه فلانی مرد، مرد مردانه اقدام کن، چقدر بات گیری، چقدر گشی، چقدر خوشحال بی، چقدر بال و پر رو دینی. خدا کسانی ها بوشی که تاجرانی که در حین تجارت، در حین داد و ستد، بازم از خدا غافل نه، از یاد خدا غافل نه، از ذکر خدا غافل نه، نماز به خاطر مغازه ترک ندن، جمعه به خاطر پکنیک ول نکن، روز جمعه به موقعیت. الان که من اصل مطالبی که نوتون به خورد شما بده اون که بدبختی من شما ندانستن همین مساله تازه واجه ملانه که داری و ما رو بشی که شما دیر نماز وانی، سر وقت نماز وانی. من همه رو چیز آنده مقصد شیه که ما واز گوش دارگی ما رو نهیم، ولی اگر جوایا ما میایم، بلکه ما سک گناهگار بیم، فقط بزانی چه تیم مولوی خطبه وانی همه تیمی آیم. من زانده شی مقصد همیشه بینید چه دیر یاد نراحت نه، ولی ما خوب شی هم امتحان کنیم. و این موضوع جمعه من بیان که تدیر گسته شما نوار نیستن بازارش بزوری بزوری پش. اگر هستن کیف کنی که جمعه بحث باره من چه بحث کنه؟ کل جمعه ای تا من اقتصال داده بحث جمعه یا اهمیت جمعه یا و دیر آمدن در جمعه بدبختی و سزایا و دو ستا جمعه پشت سر هم نیایگاد با اینکه عذر مبی آیه سزایا نزد خدا. حالا وقتی نی برای کار تجارت آیات جمعه مانه نبی، چرا شنبه ها تکنیک نرو؟ چرا غیر از جمعه نرو؟ مغازه بندگی، چون جمعه روز تعطیله، دیگران تعطیل کنن ما هم تکنیک رو نماز مهم نمیرای. این تفکر غیر اسلامی. آقا ما مسلمان اگر روز جمعه تکنیک رو که ادگی روشا بازار بچند بازار بنده نکن، تو مسلمانیه، اول ارزش دین بعدن ارزش دنیا. لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه، از یاد خدا و از اقامه نماز. جمعه فرضیت از نماز ظهر فرضیت چند برابر در جایی که جمعه باید وانک ببی شرایطی گندک بند. و ایتاء الزکات، تجارت معنی نبی از دادن زکات، حب مال تو گرفتار نبی که تنها بکتی تو وقت بچتی به دیگر غریب و بینوا آمدن تی زکات حتی پرداخت مکن. یه خافون، چرا؟ اشان خوف دارن، اشان ای از بس ایمانش ها خوف خدا در قلب اشان موجوده. و از آروچی یعنی قیامت روچی، تتقلب فیه القلوب والابصار، دلها از خوف خراس بلرزه یاین، دلان زیر رو و منقلب بنچ آروچه بیم و وحشتا و چما پچ سرپن انسان چه خشیت و خوف آروچه. امیدوارا تا لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، خدا تعالی آر و چطور که رسوایش مگن، بلکه تا بهترین خدا تعالی پاداش به آیان بدن در مقابل این نیکی های دنیا. و از فضل خدا بیش از آنچه آیان نیکی کتا خدایش عطا بفرماد، خدای ما را از زمره همشان قرار بده. حضرت قتاده تابعی در تفسیر همی آیا امام بخاری نقل گا، قال قتاده تو کان القوم یتجرون ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. مروج من وقت رات انك متى احاديث كل المواموش شما ديري هتگی قول بيقول قول نداري ما وقت پابندی اكو شما قول نداري ما هم قول نداري من بعد دیوار سے وقت نو ساتھ ازنی نیو. حضرت قتادہ فرمانی کے صحابہ پیغمبر مؤمنین صدر اول اسلام چطوری انسان تھا، مروچی مرد گوشی کے ما ہم مرد آیا مثل ما بود سگن، نہ بابا تو در مقابل آیا ببخشید من اتابی را، مروچی مرد بگای حساب نہیں نہ کہ جنین در مقابل آیا درست سرک اللہ آیا نہیں ہم مثل ما بود سگن، ولی تلای واقعی تا گناه بداتگین آهنا یا صفالا خیلی فرق است. آه تلای خالص بودتگه اصحاب پیغمبر انسان، ولی انسان خالص ما شما رنگ انسان داریم. قول مولوی این که میبینی خلاف آدمان نیستن آدم غلاف آدمند، یکی شمشیر کارچ، یکی کارچ جوت کے، کارچ جوت کارچ بھی ہرچن جوت ساز سائکن جوت کا کارچ یا ذہن مطابق ہما ذہن آسن تابو پیچھا عدکان ولی حج وقتی کارچ چھے جوت کارچ کارا کتنے کہنا وقت کارچ جوت کا تو پسترہ بھورت کرنے نا. فرمانی کہ انسان آئی ہے ایسی کہ رنگش انسانی ہیں، ولی شاں غلاف اندر واقع جوت کا انسانانی، ہما شمشیریں انسانانی جوت کا شاں غلاف ہیں، شاں خلاف آدم ہیں، غلاف آدم ہیں. من تو دعوی برابری با صحابہ پیغمبر کرنے، با یاران رسول اللہ کرنے. چھوٹی مومبری بات پاکستانی ہوں گا، لقمی بزرگتر از نقیاس و اندازه گلو و عدکو لوتن فرو ببره. وقتی که آن حقی از حقوق خدا پیشید، لم تلهم تجارت آیانا غافل نکو، سودا آن غافل نکو از زیاد خدا، حتی یعدوه الالله، تا اینکه حق خدا یا به خدا تحویل بده. حضرت ابن مسعود یا ابن عمر رضی الله عنهم، یکی از این بزرگان روزی در بازار هست، دکانان یپا خرید و فروش مدینه، یک بار گندی صدای اذان بلند بود، الله اکبر چی گندی بازارا، هر یکی تحک تیک دروازه بند کنو که دکان بند کنو که با احکام آماده بسیج حرکت سیلاب آساد سوی مسجد. خوشحال بید همی آیه قرآن وانی بشی اشانه واقعا همانی که الله گشته اشانه امردن که خدا تعریف کرده که سودا و بازار و خرید و فروش انا زیاد خدا من اینک. بحث زیادی ہے وقت نہیں، یک بحثی شین کہ ما وام دیم در مقابل بعد از آئی چک دیم معاملات، وقتی نہیں کہ من تحلیل بکنم ات اراز بعد احادیث تنہا وام، وقتی کہ وام دیم فردیا یہ مقدار گزشت داشته بدی بیدی نداری، اولا وامی معاملہ مکنید کہ وام معاملہ خیلی سنگین ہے. آخری حدیثی که در این زمینه من نوشته، کان یوتا بر رجل المتوفا علیه دین، پیغمبر زمانه یا وقتی که جنازه یا رگو واجه جسکش یا وام پرین یا ما خوشش بله وزه وام پرین، وام پرنی استه واجه نماز ده بلا فاصله جنازه ده وشش بله دعا می پرین واجه جسکو که آیا فیسألو حل ترک لدینه فضلا، آیا برای اندازه ای وامانی ادایگیا آیی چیزی ترکی میراسی ملکی منطق بحاک نبی وامی دیگ ببا؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِبَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى. اگر کوئی شک بتن کہو وجہ شی راستی انچ وام پرے صد ہزاری وام پرے ملیونی وام پرے اما ترکی ہمی اندازہ کہ بہا بکنے ملیونی پھول جمع بھی وہ وامی ادا را وقتی واجہ نماز دا جنازے دا. وَإِلَّا اگر بوشتی نشنا وجہ وامی پرے ترکی ہم چیزی پاشنے کبتا نیستی چیزی کہ وام طلبگار حق ادا کنگ بھی. قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. پیغمبر پشت دا جنازه چه جنازه برگشت فرمانتی من جنازه نده و شما جنازه دیوزا مروچی که تورویس یک ساله یا ده ساله وام کنه یک ماشین مدل فلان سوار ببه تزمینت گفته که نمیره تا ده ساله نمیره تا یک سال سرا یا چیک ده چیک بی پشتوانه ده فقط دسته چیکی برای فریبکاری در جیب اندید معامله کنه چند میلیونی اشکال نداری ده میلیون چک نوشده پشتی که طرف رو بانگ با حس نداری و عاقبتی چیه که یا ناموست خانوادهت فامیلت زن و فرزندت در معرض اهانت دیگران قرار گره یا اوتی جندت اگر نه نامرد با کمال بیحیایی فرار گره زن و بچه بده در معرض طلبگار قرار نمت این تو رو چقدر بی حیائی و نمردی اینشی خاک بر سر هنچی سرمایه داری و ثروتمندی که انسان از این طریق از با این را با این را با این قلق ها و خیانتکاری ها به دست بیاری. پیغمبر خدا علیه السلام در هر نماز حضرت عایشه رضی الله عنها فرمانی کانا یدعو فی الصلاه و یقول اللهم انی اعوذ بک من المأسم والمغرم. هر نمازی که حضرت بنت فرمانتی خدایا من از گناه و از وام به تو پناهنده ام. ای خدا من تی میار و از وام از گناه. فقال له قائل ما اکثر ما تستعیز یا رسول الله من المغرم. یکی سوال کو عرض کو یا رسول الله تو چقدر زیاد حضرت چقدر زیاد تو از وام دار بودا پناه بره به خدای تعالی خیلی زیاد تو پناه بره جریان چیه؟ جریان چیه که تو خیلی خیلی زیاد نمازی می که تو در آیه دعای موانه اکثر دعای که حضرت بعد از تحیات وان بعد از تشهد و درود وان اللهم انی اعوذ بک من زلاء الدین. ای خدا من چه واما پناه لوتو اعوذ بک من فتنه مسیح الدجال. خدایا همچنان که من از فتنه دجال که مردمان فریب دهن و تا خدا قرار دهن کافر کن مردم بایی خیلی فریب ورن آیه خدا قرار دهن یهودی ملعون دجالا و بایی خدایی بود تقدر کافر به پیغمبر فرمایی که هر نبی و تو امتانه چه دجال فتنه برحضر داشته ولی آیه زمانه ظاهر نبود دیگه امتی غیرت من امتانی حتما در میان من امت ظاهر بی من شما را برحضر دارو از فتنه دجال. اما دور که از فتنه دجال خدایا من به تو پناه یارو از فتنه دین که وام هم من به تو به طرف تو پناه یارو وامدار بودن فتنه هم تراز فتنه دجاله. فهمی شما یا نه من با که برکنه گو و انسان های با مغز با دیوار. همه طور که فتنه یک مدعی دروغین خدایی دجال یهودی خطرناک پیغمبر از آی پناه باب خدا فتنه وام همه اندازه اهمیت داری که پیغمبر در کنار فتنه دجالی قرار داری واجهش جسو واجه تو چرا اینقدر زیاد از وامدار بودن پناه لوته؟ قال فرمانتی ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. انسان وقتی که وامدار بید خبر کن دروغ بندی وعده کن خلاف کن هنچه که ما کنگی نه صاحب چکیه تی چک پر نبود توجه تو صبر کن دروش بجا دروش صبر کن دروش مولد بده شرن دروش مولد ده دروش بعد خبری نه یک ماه مولد بده یک ماه صبر خبری نه دو ماه سه ماه چی قدر خلاف نشو خلاف چیه گوش تو وعده کن که یک ماه بعد من پول رو به حساب ری تو تی چکا تحویل بگیره چرا خلاف وعده کنه وقتی که باری به سر وقت چیز کتا که بدی کتنه نکنه خب همیشی بی نتیجه ای حضرت فرمائیں کہ تب عوام خیلی فسادها به دنبال داری، به دروغ وعده رکن، به اختلاف وعد وعده رکن و خیلی چیزها. یکی نزد باورتی نویسان صحیح بخاری شیخ خطیب رحمت الله علیه فرمانی فعل المسلم ان یوازن بین دخله و خرجه، مسلمان بایستی بین وتی درآمد و مصرفی باید مقایسه بکن. مستطاع تا توانیها لالا یقع فی غوائر الدین، تا در مشکلات وام گرفتار نبی. برا مرد بیچاره باید گریز که دخلش بود 15 و خرج 20. من اخذ اموال الناس یرید اداها اد الله عنه. اگر جالب ایشی این که نقطه یه حضرت فرمانی، اگر انسان بنا به ضرورت بشری، خب ناچار انسان یه وقتی وام بزوری. از این جهت هم کسی که وام دار بود طلب بدهکار مهلت دیگ ثوابی مزنی. حدیثی تایتا که خدای ذوالجلال در میان بنی اسرائیل مردی کشت موتی دا جستش کو ملائکه جستو اعملت من الخیر شیئا، ای بنده خدا تو کار نیک هم چیزی انجام داده بر زندگی؟ و جواب جان که بله، من تاجری بود تو، من وتی جوانانو گشته آمر و فتیانی وتی کارگران وتی شاگردان مغازه یا دکان شاگردانو دستور داده شما وقتی که واما وصول کنید من خرید دکانان سر نشتگی سودای جنید دهی تو گرید چی بکنی؟ انظر الموسرا، کسی که پول داره آیا مهلت بده؟ بلی پولی هسته ولی مهلت بده، برو در مسامه ماهی رند واما من ذره مر بده، این ذره هنو دیر کاریا خرجی کنید شی اجری ثوابی. و اتجاوز عن الموسر، کسی بگشتی که من تنگ دستو من هیچ نیم، من برو سر معافی تو بخش دگه ملوتو من چطور. خدا عزوجلال فرمانی فتجاوزوا عنه، ملائکه او ملائکه قبر، ملائکه سوال جواب منکر و نکیر، ادگه ملائکه عذاب، شما هم چه شیز صرف نظر کنید، ببخشید دی کار مداریش. البیان بالخیار ما لم یتفرقا فان صدقا و بینا، سوداتا وقتی سودا کنی راستی بکار ببندید، با دروغ هزاران ماشین مدل فلانه آقا کیلومتری صفره و طرف دستگاری تسکیده رنگی فابریکه علاق دو دست رنگی وارده. و منی پیمین ساده اینه که خرید فروش نظام فریب بوا، ولی نتیجه چی بی؟ فرمانی اگر چنانچه راست بگشن دوی خریدار و فروشنده رو و فراس بگشن آه ای چیز تی دیمه، ای عیبی، ای حسنی، ای خوبی، ای بدی، ای قیمتی، و بینا عیبانا نقصانا بیان بکنن و تی چیز اگا، نه که قسم باخ بدیانا چیر بدن به قسم و دروغ، و هم دروغ سر قسم بوشی بابا فلان جا جاپانی پارچنی شی رو پاکستانی نشتم میدم جاپان تو زنه تی عبوی فلان جاه حالا که دیکھ جاگی ہے فَإِن صَدَقَ، اگر آئین راست بگشن و بینا و عیب و حقیقتا بیان کنا بورک لهما فی بیعهما، آنی معامله برکتدار بی. این نقطه مهمی که چرا ما شما روشی میلیون ها معامله جنی اما برکت نی، باز هم وام داره، باز هم با بدبختی وزینی. رمز در این نقطه های شرعی که پیغمبر فرمان دگه و خیلی چیزها که وقتی نیبران برا فا این کتما، اگر عیبا پنهان بکن و کذبا و دروغ ببنده هر دو آیوتی قیمتی که دمتی در آیو دروغ ببندی مرو چی دو بنده دو چون نقضی هنه فلانه محقت برکت و بیعهما محق، دو لفظه، لفظ محو ما شما درست دانی محب کنک یعنی با پاک کن پاک کنک چیزی تو نویسه با مداد پاکون زوره پاکی کنه قشنگ دوباره کاغذ سفید بی چی گوشم محو، کلمه محق با قاف هم معنی محوه اما چه محوا هم آیه مفهوم فنا کنگ و پاک کنگ انگه قوی تره. نفرمانی که محیط برکت و بی احوا آنی بی سودای برکت نه تنها محو کنگ نبی محو کنگ بی که هیچ محق کنگ بی همچون که هیچ اثری از آ برکت پشت نکه بی وقتی برکت پش نکا شب روز بتا چو هیچ نی نه؟ بازی چوکا وتی پتان نافرمانی کو پت دپا دعا بعد درا گشت برو تو بیت چاته نگن نگن رندا و نگن بجهات تو بجهات مرا سینات مروچی کی سوداگر ہنش جہند پول رندا و پول نرسینا چرا کہ یہ ضوابط شرعی رعایت کرنے کا نوا با توجہ بے گزشت وقت کہ البتہ مجرمی کسانی ہیں کہ دیر یعنی اگر نلوٹی شما ما سخرانی کنی ما ہم راحت چرا اصاب خورد کنی چرا برین نیم ساد حد اقل دو ساد مطالعہ بکنیم بیائیں مثل ما مالک عربی پنج دقیقہ سر خطبہ دکار یہ خطبہ من بعض اوقات که دیر بھی ہمیں در فاصله چار رکعت سنت من چند کلمه عربی ارد کردن شما دیتا خطبه خطبه دو دقیقه ایمان وانو برش دو دقیقه خطبه بدون مطالعه کتاب از فکر وقت الحمدلله خطبه شاید مروچ هم نمونه برای شما بانتون دیر بیتا طبعا ندانو چی بگو شما لیتا چار رکعت سنت کنو یادیه من چار کلمه کرد خطبه ایمانو برش راحت راست بگوشی خب صندوقه پیشنهاد انتقادات بیرون جدا او دا دور دید پیشنهاد بگو شما واز نرو تو روزشون فقط خطبه عربی و نماز وقتی ما اعلان کنیم یعنی وقتی بدبختی جامعه بدبختی بی علمی هرچی که پیشیه مسئولی شما باتی اگر نه وقتی وقت اعلان بوده یا ذهنیم سخنران اصلی بر سخنرانی که شما باستی ساعت 11 مسئول پر ببین سخنران با مردم سخنرانی کنیگه نه با این چوبه ها نه با این دیوار ها الان شما به خدا چند جمعه که سر وقت نماز بوده چطور یا اگر شما مردم ها همه حدسی که من جتا که همه اخوان درسته یعنی ما نلوتیم واس گوش داریم فقط نماز جمعه اویل کنی کافر بیم همه آهورانیان بیچارگانش باریم مطلق گوش بتل جا گوشتی تو روشک نداره چی بامگاه سهر وره گورا گوشتی روشکی ندارو سهوری مورو گورا کافر بوم گوشتی ما شما گوشتی که واس گوش ندارو واس گوش ندارو خطبه گوش ندارو گروه نماز جمعه همه یایون کافر بو اشان پر ای اصرار بودتایی بچاره گا و من زانو کهی بودتگا شان من خوب زانو شان کهی بودتگا شما مردم ساده نبودتگی من زانو کسی که 30 سال خطابه دیگه بودتی فاطمه مریم جمعه یاری من زانو ایچ کجاک کشره که ای کاغذ دانشان نوشته شما مردم ساده نه ای بچاره که مردم ساده ایماندار پاک دل سباه تا بیگاه رندین نشتگا آیان دیگه کسانی هم سه چار نفر انگشت سرا لوتا مارا بازی فرمایشا و این هم نتیجه پای بندی برحال امیدواریم خداوند متعال مارا یک تعلقی گو دینا بدن تعلقی گو علمی بدن تعلقی گو فرهنگی بدن و شاید مردوچی گی روچی از دیگه روچ مصادف با روز این چی انقلاب عالی فرهنگی از هم دعا بکنی خداوند متعال در ما یک انقلاب واقعی فرهنگی در وجود ما فکرهای ما بوجود بیاری و ما را مسلمانان ارزشمندی بکن که در پی یه هفته یک روز وقتی اختصاص برای عبادت بدهیم جمعه فلسفه ایشیم دیگه جمعه روز شغل و کار نه از اول صبح جمعه آمادگی برای نماز جمعه صحابه کرام حتی گرماگی روزان که شب کوتاه بود هم قیلوله یعنی استراحت قبل از ظهر سنکو مبادا ما ثواب جمعه فضائل محروم ببین بعد از جمعه هرچی کتش حتی اگر ناکونش نشده یا بعد از نماز جمعه ناکونش شد که دیر دو آمادگیان بکره که زودتر به مسجد بروه برای که پیغمبر فرمانتا آه کسی که زودتر از همه در مسجد وارد بی ملائک دم در وشتا ثبت کنه نمانا آیه ثواب به منزله کسی که شطوری در راه خدای ده تا آخرین لحظه که به خطبه نزدیک بی کسی که ثوابی به اندازه تخم مرگیه وقتی که خطیب به خطبه دریه فرشته دفتران جمع کنه خطبه گوش داره بعدا هر کسی ها در دفترهای خدا نیر نامی جزء حاضرین جمعه نامی نیست پیچه فرشته ها حساب بسته دیگه دفتر جمع بندی بهرحال خداوند متعال ما را شما را به راه های نیک و صحیح هدایت بکن دلالت و گمراهی ها بدبختی های اجتماعی اقتصادی مذهبی فردی اجتماعی از سر ما دور بکن و مطلب بعدی توجه به ثبت نام حج الله معلوم نه بعد از 13 سال دوباره ثبت نامی برای حج تمتع شروع بوده از روز یک شنبه که اعلام کنه بوده من تاکید کنم که کسی که خطبه ایدن اعلام بکنه اعلام بوده مثل این که و زیمن از بانکون سوال کرد که آیا استقبالی ها مثل این که نام چنده استقبالی منی مروچ باندات کنن سیت مروچ باندات کنن بگشتنش که مروچی او در ثبت نام نمایشگاهیه احا سر پروش قایت بگشتنش مروچی کفن تقسیم بی فلان جاگ بازرگانی یا فلان اداره یا لج جنوکای بو کجای حرص مسلمانیه در ارزش های دین فردی که پول نداری که هیچی ولی تو که 10 میلیون معامله جنه کوفتی 80,000 تومان که برای به حساب بریچه برای حجال الحساب. پیغمبر فرمائے کہ من مات ولم یحج مات میتتا جاہلیہ او کما قال، کسی کے حج مگا فرض بوتا ہوا میری گویی در بحال قبل از اسلام یعنی بحالت کافری مرتد ہوئی ہے، بہر کسی حج فرض بھی حج مگا لیس مننا از ما مسلمانان در اتماعنا، پیغمبر فرمائے تو بزو اپارتمان ہائے 40 میلیونی 50 میلیونی باملا بکن ماشی ناوتی گا 30-40 میلیون، اما 80,000 تومن تر زور بجا برا حج سبت ناما، وقتی که چمان بند کنه قبر بباد او در حساب